Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz. Gibi yarim var da satın alır dünyayı ninna.